Det jeg ikke så, var jo, at det ville jo implicere et åbent forhold. Fordi det handlede også om at være sammen med andre. Det handlede i hvert fald om ikke at vide fra start, at man ikke kunne gøre det. Den begrænsning, det var, den kunne jeg ikke leve med. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en ikonisk, ja, jeg vil faktisk gå så langt og sige legendarisk radiovært. Hvilket er ret imponerende taget i betragtning, at hun stadig kun er i 30'erne. Du har måske lyttet til hendes programmer på P3, ANR, 24/7 eller P1 om alt fra kærlighed, tro, markante holdninger eller bare generelt det at være menneske. Og hvis du ikke rigtig er et radiomenneske, så har du nok ikke kun undgå at opdage hende som kvinde, der formåede at gøre Ghita Nørby så rasende, at hele Danmark kun kunne tale om min gæsts interview med skuespillerinden. Privat er hun ret privat. Hun deler ikke meget om hverken sine børn, sin mand eller sit kærlighedsliv i offentligheden. Alligevel sidder hun her over for mig for at gøre netop det i dag. Velkommen til dig, Iben Maria Søjden. Tak. Jeg har ringet sådan 4 gange til netop min mand. Det er han faktisk ikke. Også sagt kæreste. Sådan, om jeg tror, jeg er nødt til at aflyse det. Fordi det gør jeg nemlig aldrig nogensinde. Nej. Deler aldrig nogensinde noget privat. Det føles som at... Det føles bare forkert. Hvorfor gør du det så nu? Det gør jeg, fordi jeg synes, du er mega dygtig, og det bliver jo altså fuldstændig ubrugeligt for lytterne at høre på. Men jeg synes faktisk virkelig, at du gør det godt. Så det skal honoreres. Nej, det er altså sødt af dig at sige. Men sidder du så og har ondt i maven nu, altså tænker du, det føles forkert? Det gjorde jeg faktisk indtil jeg mødte dig. Ja. Og så da jeg mødte dig, så tænkte jeg bare, nej, nu har jeg ikke ondt i maven mere over det. Ej, hvor dejligt. Ja, så det har jeg ikke nu. Også fordi jeg tænker, at det skal vi nok... Det er jo alligevel faktisk nogle vigtige historier, fordi at selvom det er jo på en eller anden måde sådan privilegeret ting, det der med at overhovedet have tid til at sidde og snakke om kærlighed og kærestesorg og sådan noget, så er det jo nogle ret voldsomme... Det har i hvert fald meget stor indflydelse på ens liv, og man kan føle sig så mutters alene. Ja. Så det må egentlig godt have lov til at fylde, synes jeg. Ja, så længe man har tid til det, ikke, og mulighed for at bruge sit liv på kærlighed, så skal man jo virkelig prøve at gøre det. Det er det. Der er ikke nogen, der får gavn af, at vi ikke deler de historier i hvert fald. Nej. Iben, er du klar på at prøve at starte med kærligheds-CV'et? Ja. Som jeg altid skriver sammen med gæsten. Det er 8 første spørgsmål. Ja. Og det starter med, hvor mange gange har du været forelsket? Det ved jeg virkelig ikke, fordi at forelskelse for mig er sådan en universel følelse. Ja. Det kan opstå i så absurd mange forskellige situationer, og det er ikke altid knyttet til en person faktisk. Nej. Det er bare en følelse af et vanvittigt engagement og et kæmpestort indre bål og en følelse af at blive set og hørt og værdsat. Og om det sådan lige er knyttet til en herre for mit vedkommende, eller til et projekt, eller til noget musik. Det er sådan, det er en fuldstændig grundlæggende følelse, men det betyder så også bare, at den ret let bliver aktiveret. Ja. Så hvis jeg sådan skulle sige, hvor mange gange jeg har følt mig forelsket, ja, hvis det skulle knyttes til en person, så er det også uendeligt mange gange. Men så kan det jo godt gå over efter en time, eller 2 timer. Ja. Eller. Vildt nok. Så du kan godt sidde, vi kan gå ned her og få en kaffe bagefter, og så er det en ualmindelig sød tjener, og så kan du være altså brændende forelsket i en time. Grebet. Ja, men jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, når du siger forelsket, fordi det er jo den følelse af, at man går ind i en eller anden form for relation med et menneske. Mm. Måske, det kan også være en afstandsforelskelse, men jeg synes, det er vildt, at den kan opstå så hurtigt for den dig. Den opstår sindssygt hurtigt. Ja. Det er jo faktisk sådan lidt, jeg tror nogle gange, at man godt kunne opfatte mig som upålidelig eller meget omskiftelig, ja, fordi det kan opstå så hurtigt. Jeg er jo virkelig intuitiv og spontan, og det er faktisk et under, at jeg ikke sådan, hvad jeg ved af, har fucket mere op, end jeg har. Fordi du slipper ting igen hurtigt. Jeg går fuldstændig ind i det, og så kan jeg godt se, at det var en dårlig idé efter ret kort tid. Og så, men det er meget, meget vigtigt for mig at være forbundet stærkt med den der intuition der. Ja. Og det betyder jo desværre, at man en gang imellem kører meget hurtigt over fodgængerfeltet, ikke? Jo. Uden at kigge sig ordentligt for. Ja. Fordi det er det eneste, jeg kan stole på. Det er den fornemmelse der. Mm. Det er jo ikke altid så smart. Jeg er kommet til at gøre folk kede af det. Ja. Gennem tiden. Ja, men du er ikke selv blevet lige så ked af det. Ikke? Nej. Men muligvis er det jo netop den der mega fart på, som har gjort det. Fordi hvis jeg bare var blevet 2 dage mere, så kunne det være, at det var mig, der sad der. Ikke? Ja. Ja. Så der har været en hurtighed over det, som ikke har været særlig sympatisk måske, i virkeligheden. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft ret mange kærester. Men jeg synes også, at der med tiden er sket en udvikling i den måde, jeg ser det med forhold på, fordi jeg har ikke værdsat det i høj nok grad. Selvfølgelig har det været skønt at blive forelsket, skønt at have et forhold, og men jeg ser først nu, når jeg er blevet mere voksen, hvad det egentlig vil sige at være ensom. Og jeg tror først nu, at jeg forstår, hvor kompliceret og besværligt et menneske jeg selv også er. Og hvor stor en gave det er, at der er nogen, der vælger at holde det ud. Så jeg tager det nok mindre for givet, hvilket vil sige, at jeg gør mig mere umage. Ja. Hvad tror du har gjort det? Er det børn, eller hvad er det? Ja, det er at have prøvet at være alene med et barn. For det første, fordi der stopper man lige op og tænker, var det det her, jeg ville? Og så tror jeg i det hele taget, er det blevet en større og større del af min bevidsthed at kigge indad på sine egne fejl, uden at være bange for at se dem. Og når man først får det blik på, så er der nok at få øje på, skulle jeg hilse at sige. Mm. Og at der er nogen, der vælger at leve sammen med det, det er en stor gave, synes jeg. Uden ligesom at skulle forklejne mig selv, eller sige, at jeg ikke er det værd, eller sådan noget. Det er ikke det, jeg siger. Men det er en lettelse for mig, at hver gang jeg synes, den anden er en idiot, så bare lige huske, at det er jeg selv. Mm. For så bliver jeg ikke lige så sur. Nej. Så er det sådan mere sådan, så er det vel okay, at du er så nederen. Du spejler jo bare mig. Det. Jeg er det jo også, jo. Og det gør alligevel noget ved et forhold. Ja. Så min næste spørgsmål var, hvor mange gange er du slået op, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg tror, at jeg er blevet slået op med i klassisk forstand 1,5 gang. Ja. Og resten af gangene har det været mig. Så vidt jeg sådan umiddelbart husker. Hvor mange gange har du haft hjertesorg? Hvor mange gange har du... Det har jeg faktisk hver gang, at det forhold er stoppet. Ja. Fordi jeg har lært et nyt ord, der hedder at internalisere. Kender du det? Nej. Det betyder, tror jeg nok, at det, der sker uden for ens selv, det giver man sig selv skylden for. Ja. Sådan så, at hvis jeg er gået fra en person, så er det fordi, at jeg er en ond person, eller jeg er skruet forkert sammen op i mit hoved, eller har nogle traumer, som jeg ikke har fået løst. Eller. Så det blev enormt sådan, udskældende på mig selv hver eneste gang. Og vred på mig selv, og kunne ikke forstå mig selv, og fik rigtig dårlig selvværd af det faktisk. Mm. Fordi at jeg så det som... Det er jo lidt en myte, det der med, at så er man ude af døren, og så er man bare sådan den, der ovenpå. Fordi det er man ikke den, sådan. Det er jo ikke sådan, det er faktisk. Nej. Fordi det er meget kompliceret også, at være den, der går, i hvert fald hvis man skiller sig selv ud over det. Ikke? Jo. Fordi og man kan tvivle. Jeg synes, noget af det hårdeste er at være sådan her, tog jeg det rigtige valg? Skal jeg gå tilbage? Ja. Ej, nu keder jeg mig. Nu er jeg ensom om aftenen. Nu savner jeg lidt. Nu jeg er helt fuldstændig forvirret rundt os. Jeg må bare sige, det der med, at ægteskabet skal få en til at gå så meget på kompromis, det er altså også en farlig diskurs. Mm. Jeg er ikke sikker på, at det sådan, det er. Jeg synes, Ditte Giese egentlig siger det meget godt i den der bog, Ulige Uger. Det er ikke altid en katastrofe som udgangspunkt, at et forhold slutter, og man skal passe på med at putte den idé ned over sig selv. Ikke? Ja. Men det er rigtigt, den tvivl der, og det, der er mærkeligt ved den tvivl, når man er den, der er gået, det er, at man kan umuligt tænke, det er gift at tænke. Ja. Det gør det kun mere besværligt. Hvis man begynder at tænke over den tvivl, så er det som at putte brænde på et bål. Det er det, fordi så er det sådan, at, hvad hvis der ikke er en større forelskelse på den anden side? Ja. Hvad hvis det var min sidste kæreste? Nej, ja. Så skulle jeg være blevet. Eller hvad hvis det er mig, der er grim og dum og ikke? Mm. Og det værste ved det er, at det er kun tiden, der kan vise det. Ja. Og hvis man er utålmodigt anlagt, så er det svært at acceptere, at man ikke kan finde svaret, før tiden er gået. Men jeg holder alligevel på, at hvis tvivlen er større end beslutningen om at blive, så er det tvivlen, der skal vinde. Mm. Og så kan det godt være, at det var en 60-40, og så er det hårdt. Ja. Det er stadig for meget tvivl. Ja. Det er det faktisk. Jeg kan ikke gøre mig selv mindre. Det skal man jo være meget opmærksom på, det der med, om man bliver mindre af at være sammen med den, man er sammen med. Det dur jo ikke. Man kan godt gøre sig mere umage, og man kan blive mere bevidst, og man kan blive mere tilgivende. Men hvis man sådan skal stikke sig selv for den anden, så tror jeg, at så kan jeg bare ikke rigtig se, hvordan det skulle blive godt nogensinde. Nej. Har du troet nogensinde, jeg bliver aldrig glad igen? Jeg har nok ikke tænkt på den formulering på den måde, men jeg har været i situationer, hvor jeg har meget svært ved at se min egen fremtid. Hvor jeg har haft meget svært ved at se, hvad skulle der blive af mig, og hvor jeg har haft en fortælling om, at jeg nok var ment til at være ensom. Og det er jo ret trist, faktisk. Ja. Egentlig. Helt vildt. Og måske også lidt uretfærdigt over for en selv, ikke? Så på den måde, ja. Ja. Er du blevet glad igen? Ja, det synes jeg jo. Altså, det er jo... Jeg har jo haft nogle af mine bedste stunder som single, faktisk. Ja. Den der frihed, det var, altså nu lyder det som sådan noget knaldefrihed, det er altså ikke nødvendigvis sådan. Men jeg har sådan en, jeg tror altså i gamle dage så man vel det som en maskulin trang til at forsvinde. Det, hvor man ligesom siger, jeg er på kontoret, skat, og så sidder man nede i værtshuset, gravens rand, og ikke har sagt til nogen, hvornår man kommer hjem. Ja. Lige den der ting der, til, altså ligesom Hæk siger, det trækker sig, hvem der smider de der puffbomber, bare sådan, ups, hej, den har jeg virkelig stærkt indlejret. Ja. Du ved ikke, hvor at du har mig, for nu smutter jeg. Altså den der lyst til, at ikke nogen holder øje med, hvor jeg er, hvornår jeg kommer tilbage. Ja. Har sådan nogle hemmelige rum inde i mit hoved, hvor jeg graver mig ned under jorden, og så er der sådan lokale langt inde bagved, hvor jeg sådan kan lukke døren om bagved et tøjstativ, hvor jeg så ligger, som at der er ingen, der ved. Altså det er virkelig stærkt i mig, det der. Det kan jeg godt forstå. Det tænker jeg, det bliver også endnu stærkere af at blive mor, ikke? Jo, det gør det jo. Sådan, nu er jeg ikke noget for nogen. Hej, ikke? Jo. Det har jo kunne leve fuldt ud, når jeg har været single, ikke? Det fedeste er, når man er single, uden at have hjertesorg. Ja. Og bare er sådan, der er ikke nogen, jeg savner. Der er ikke nogen, jeg er ked af, jeg mangler. Der er ikke nogen, jeg er forelsket, jeg er nervøs for, om de kan lide mig eller svare, eller skriver hvornår, eller hvordan er blevet. Fri. Jeg er bare fri. Ja, men det vil jeg bare lige sige, hvis man har børn med den, man går fra, at der er nogle vildt hårde ting indlejret at dele sine børn. Ja. Og der har jeg fundet ud af i går, hvad det er mest. Hvad er det? Det er, at der bliver indlagt en melankoli i din relation til dit barn, fordi du hele tiden ved, at det er på lånt tid. Ja. Det er vildt hårdt. Jeg har altid lidt hjertesmerte over, blev han nu set og hørt, og fik han kærlighed nok? Og inden, der er hele tiden sådan et ur på, hvornår at han skal være fyldt op fra mig. Ja. Det er en melankoli, som ligger i vores relation nu. Men det spændende ved at dele et barn, det er, at man har så klart afgrænset, hvornår man har ansvaret, og hvornår man ikke har. Og det er faktisk en lettelse. Ja. Fordi at en af de ting, der er svært ved at være forældre, er, at man har et ansvar hele tiden. Konstant. Ja. Og den er simpelthen sat fuldstændig i system, og det frisætter os. Så det er bare lige, hvis man sidder og overvejer, at man skal skilles for den, man har børn, så lige for imod. Ja, men det kommer vi også ind på lidt senere, fordi du, som du lige har afsløret, har jo et barn med en, som du ikke er sammen med længere. Yes. Og så har du et barn med en, som du er sammen med i dag. Så du har ligesom prøvet begge dele. Ja. Bliv sammen, gå fra hinanden. Ja. Føj imod hele vejen rundt. Meget forskellige måder at have børn på. Jeg tænker, at vi skal gå i gang med din historie. Ja. Vil du ikke fortælle, hvor den starter henne? Jo, jeg tror måske, jeg har været i starten af 20'erne, og havde det faktisk ret dårligt på det tidspunkt. Sådan, hvordan dårligt? Jamen, jeg havde meget angst. Ja. Jeg var blevet kastet ind i den her mediebranche som 17-årig, eller sådan 18-årig, helt vildt tidligt. Ja. Og havde ligesom fået sådan et overpres på mig, med det, hvor meget jeg skulle levere, og hvordan jeg var ledet. Så, altså, det er jo bare en fuldstændig vanvittig virkelighed at komme ind i, ikke? Og det havde ligesom sat sig på sådan en angstfyldt måde. Måske også sådan noget med, at jeg havde mistet en veninde, der var død af kræft og sådan noget. Så jeg havde fået sygdomsangst, og jeg var ligesom hele tiden utryg, faktisk. Ja. Og så, jeg kan ikke huske, hvornår jeg møder ham her. Allerførste gang. Det er egentlig mærkeligt. Det kan faktisk... Han er der bare pludselig. Nu kan jeg faktisk huske det. Det har jeg ikke tænkt på i 10 år. Jeg var i byen med nogle af alle de her mediemennesker, som jeg ligesom havde råd ind i en gruppe med. meget overvældende også for en 23-årig lige pludselig at sidde med alle mulige, som ens venner har set i fjernsyn. Jeg har aldrig set fjernsyn, men som man ligesom ved er noget ved musikken-agtigt dengang. Mm. Det var en ting, at nogen var det, ikke? Sagde mine forældre også altid. Hvad sagde de? At nogen var noget ved musikken. Ja, noget musik. Ved musikken, ikke? Ja. Nå, så skal vi lige. Og jeg var så ved et eller andet værtshus med nogen, der var noget ved musikken. Og der sidder sådan en fyr i udkanten af det værtshus, og er bare pisse sød. Og så kysser vi, inden jeg skal hjem. Så skrev han en virkelig sød og rar og venlig besked. Og der kunne jeg bare mærke, at min utryghed fandt ligesom en hylde. Det kunne den allerede vejre der. Der kunne være noget, altså en stor tryghed at hente. Ja. Og kort tid efter, der skulle jeg lave et job på en eller anden form for koncert, et eller andet halløjse, hvor man skulle sove ude. Og det var en af mine store angstting, det der med at skulle sove ude og arbejde. Hvad hvis man ikke kunne sove? Hvad hvis man ikke? Og der var han så. Og så fandt jeg ligesom ro i, at han var der, selvom jeg kendte ham nul. Og derefter blev vi så kærester sådan ret hurtigt, fordi at det var bare ligesom, whoosh. Altså sådan, der var så trygt omkring ham. Ja. Og det er jo utrolig smukt og dejligt. Det var virkelig skønt, men hvis jeg havde vidst, hvad jeg vidste i dag, er det også en lille smule farligt grundlag at gå ind i en relation på. Hvorfor? Jo, fordi i det øjeblik, at den utryghed, man har i sig, er lappet. Ja. Hvis det er hovedmotoren for forholdet, så skal man jo hurtigt finde noget andet at være fælles om. Mm. Og hvis ikke det sker, så har man ikke noget til fælles mere, eller man har ikke noget sammen mere. Nej. Og det var, tror jeg, var det, der skete. Ja. Jeg var i den relation i mange, mange år faktisk. Ja. Og hvor I havde det? Hvordan godt det var? I glade? Godt. Forelskede? Altså, jamen, jeg tror altså, ja. Men jeg tror meget, det var den der, jeg smeltede sammen med ham. På grund af den tryghedsfølelse der. Ja. Og så var det jo så svært at forstå, hvorfor jeg ikke var glad nok. Og det blev selvfølgelig mindre og mindre. Altså, det går jo altid. Hvis det går den gale vej, så går det sådan over tid. Så var det fra start, at du ligesom tænkte, jeg er tryg, men jeg er ikke rigtig glad? Ja, men jeg troede, at den der ikke-gladhed stammede fra min personlige problemer, ja, og fra min angst. Ja, klart. Så jeg mistolkede ligesom min manglende trivsel, kan man sige. Ja. Det har sikkert også haft noget med det at gøre. Mm. Og så fordi han var så vidunderlig en person, ja, så havde jeg så svært ved at koble den mistrivsel til vores relation. Hvad var det ved ham, der gjorde dig så tryg? Og jamen, han var bare, altså, alle elsker ham. Han er så sindssygt mild og sjov og venlig og bevidst og reflekteret og rummelig og altså opbakkende på alle led. Man får ikke bedre menneske. Det fås ikke. Så hvordan, altså det ligesom, så kommer der jo en stor skam også over at have, ja, en følelse af, at det ikke kører, som det skal. Ja. Fordi det er i hvert fald ikke ham. Nej. Altså, der var intet at udsætte, hvilket bestemt ikke gør det nemmere, nej, at træffe den beslutning, vel? Nej. Fordi hvis det ikke er ham, hvilket jeg kunne se, det ikke var, ja, hvem er det så, den er galt med, ikke? Ja. Og så er der et eller andet sindssygt sårbart omkring de der år fra 24 til 28, fordi man er stadig ung på sådan en måde, hvor man forventer af sig selv, at man skal opleve tusind forskellige ting. Men der er samtidig også en bevægelse hen imod, hvad er det så, du vil med din kærlighedsrelation? Mm. Hvad er det, du vil med dit liv? Skal det ende i noget med børn og hus, eller hvad skal det her? Ikke? Så der er både sådan en forventning til udvikling i det, samtidig med, at man også ved, det er nu, du ligesom har friheden. Ikke? Jo. Og det synes jeg var vildt svært at finde ud af, hvordan det skulle finde en harmonisk plads i et parforhold. Det der. Ja. Og jeg er frihedssøgende, altså virkelig. Og jeg har været igennem store personlige udviklinger. Altid, tror jeg, den står aldrig stille på mig, vel? Nej. Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle kombinere det i det forhold der, fordi det var meget, meget, meget stabilt, som jo selvfølgelig var det, der gav mig tryghed. Ja. Og det er jo, fordi jeg er en kompleks person. Jeg har brug for helt vildt stor tryghed, og jeg har brug for helt vildt meget frihed. Ja. Jeg vil bare sige, at det er umuligt at være kæreste med. Fordi hvad skal man gøre? Skal, ja, man give tryghed, eller skal man give frihed? Og hvornår, mm, skal man give hvad? Fordi, ja, frihed vil i en utryg periode for mig opleves som svigt. Svigt, kæmpe svigt. Ja. Og tryghed vil i en frihedssøgende periode hos mig opleves som kedsommelighed. Ja, omklamrende måske. Ja, og sådan, altså nu er det da godt nok stå i stampe det her. Og sådan, hvad skal der ske? Hvad har du egentlig tænkt dig med det her? Ikke? Så det er bare rigtig svært. Ja. Så lige så stille, så kunne du ligesom mærke, okay, det her med, at jeg ikke er glad, det er ikke hans skyld, det er ikke ham som person, men det er min relation med ham, ja, der gør det. I hvert fald, så kunne jeg jo ikke, altså der gik mange år, 4-5 år eller sådan noget, hvor jeg ligesom prøvede også at komme. Det, der jo sker, er i sådan en der relation, at han jo i virkeligheden hjælper mig med at forlade ham. Ja. Fordi han giver mig tryghed. Han møder mig, jeg er utryg og mega tynd også. Jeg har jo været sindssygt tynd i perioder, ikke? Ja, altså sådan en spiseforstyrrelse. Jeg har jo ikke sådan haft en spiseforstyrrelse, men jeg har haft ekstrem kontrolgen, ikke? Jo. Og bare sådan, jeg er sådan måske heller ikke, jeg har ikke sådan på den måde tendens til ikke at være tynd, men i perioder, ja, så er det så når jeg kigger på, wow, altså jeg kan godt se, at jeg har en stresset krop, jeg har et ret stresset nervesystem, medmindre jeg arbejder aktivt på det, ikke? Ja. Så han har mødt den her tynde, porøse, til dels kreativ, uforståelig person, og tanker mig op med tryghed og kærlighed. Og jo mere han gør det, jo mere bliver jeg i stand til at sige tak for denne gang. Ja. Nu er jeg tryg. Det var skønt. Ja. Nu kan jeg gå videre ud i mit voksenliv som en person, der har følt sig set og elsket og fundet tryghed. Ja. Det er jo så uretfærdigt, som det overhovedet kan blive. Det er jo det, der er sket. Så undervejs, ja, så bliver altså den der opdeling, jeg har fortalt om med at være henholdsvis frihedssøgende og tryghedssøgende, ja, der bliver jeg jo mere og mere frihedssøgende. Mm. Ja, ja, fordi trygheden er fyldt op. Den er jo fyldt op. Men det er også sjovt, du siger det, fordi jeg kan huske, jeg tænkte rigtig meget over i en årrække af mit liv, hvor at jeg altså havde 3 kærester efter hinanden, selvfølgelig med noget singletid imellem, men hvor den første var en kæreste, som gjorde mig super utryg. Altså alt var vildt og spontant og impulsivt, og jeg kunne aldrig regne med noget, og en aftale var aldrig rigtig en aftale, og han var super ung, og alt var sindssygt. Og så den næste kæreste, jeg fik, var netop ligesom du beskriver ham her. Så sød, så kærlig, så tilregnelig. Jeg kunne stole på ham 120%, og hele mit nervesystem faldt til ro, og jeg havde det så godt i hans selskab, og var så glad, indtil jeg var sådan, nu bliver jeg nødt til at gå. Ja, det var det. Og så fandt jeg en, der mindede om ham den først. Det er et pendul. Men prøv, hvis man skal drage den helt store linje, og det skal man ikke. Nu gør jeg det bare lige alligevel. Tryk avler modtryk. Det vil altid være sådan, at det, der er en tendens, det vil blive mødt af en modtendens. Og i sine tidligere ungdomsår, hvor man måske ikke endnu, det er ikke fordi, jeg tror nogensinde, man bliver færdig med ligesom at kende sig selv, men det vil nok være mere disharmonisk tidligere i ens kærlighedsliv. Ikke? Og der vil, jeg tror tit, der sker det der med, at den næste kæreste går ind og kompenserer for den tidligere. Ja. Desværre faktisk, for det er jo det er en uretfærdig måde at være menneske på med hinanden, men det tror jeg, det er meget klassisk. Ja, det har jeg i hvert fald virkelig oplevet. Ja. Skal vide, hvorfor en type man sig selv er? Hvem ens kæreste har fundet bag? Er jeg trygge eller utrygge? Det kan du se på, hvem din ekskæreste har fundet bagefter. Ja. Så kan du gå tilbage i arkivet og kigge. Ja. Det er engang løgn. Det er faktisk ret spændende, hvem man selv er for dem. Ja, hvad det er, man gør for dem, ikke? Jo. Men du begynder at tænke over, om det her mund er det rigtige. Altså, det om det er det, du skal. Sent. Jeg bliver faktisk bare ked af mere og mere ked af det. Okay, altså, så du går bare og kan mærke, at jeg er mindre og mindre glad. Ja, hvor skal mit, altså, det var en følelse af, at mit liv var slut. Og det er jo vildt mærkeligt at sige. Men det er ligesom om, at det sådan snævrede sig ind mere og mere og mere for mig, det der med, at det bare, nu skal vi bare. Nå. Ja, var det det? Ja. Det var så det kunne blive til på en eller anden måde. Gik du og savnede den der store forelskelse? Eller? Jeg tror ikke, jeg tænkte på det som forelskelse, men for mig, det var nemlig det, vi startede med at snakke om, hvor mange gange har man forelsket sådan noget. For mig er frihed og forelskelse, altså sådan, det er næsten lige op og ned af hinanden, den der euforiske måde at være i verden på, som når man, og frihed er jo, altså det er jo et løgnebegreb, for ingen er fri, og vi kommer alle sammen fra noget, og det afhænger af, hvor mange privilegier man har, hvor fri man kan føle sig, så videre. Men jeg tror, at de to følelser ligger meget tæt op og ned hen. Den der euforiske frihedstrang, som også fulgtes ad med, at jeg startede på litteraturvidenskab, eller dansk, tror jeg måske det hedder, og læste en hel masse litteratur om frihed og kærlighed og feministisk frigørelse osv. Altså bare den der følelse af, at gå frit ind i ens egen fremtid. Den længtes jeg helt vildt meget efter. Og i starten så blev det sådan noget med, men hvad nu hvis jeg bare får nogle helt vildt gode, nære venner, som ligesom kan opfylde det her behov for at se verden på ny, og være længe op uden at sige, hvor man er og sådan noget. Ikke? om det var måske det, jeg skulle snakke om, og så var det, blev det sådan, hvad nu hvis... Snakkede sådan, du med ham om det undervejs? Ja, ja, det gjorde jeg til sidste halve år eller år eller sådan noget, ikke? Og men hvad nu, hvis man så gerne ville holde i hånden med de her venner? Altså hvis man nu bare havde... Jeg havde sådan en idé om, at man også bare sådan kunne være fysisk tæt og være sådan, have ligesom nære fysiske relationer. Det var ikke sådan heller et seksuelt spørgsmål for mig som udgangspunkt, tænkte jeg på det tidspunkt. Og alle de her sådan eksperimentelle tanker om, hvordan jeg kunne kombinere en fuldstændig fri fremtid med en relation til ham, det tabede jo bare ham fuldstændig over tid, ikke? Ja, han blev udmattet af det. Det var slet ikke hans ønske. Nej. Det var jo bare noget, jeg sådan hævde ned over vores relation jo. Mm. Det kunne jeg bare godt se efterhånden, at det der, det endte i en frigjort person og en ødelagt person, ikke? Jo. Og du kæmpede lidt for sådan, hvordan kan jeg opnå min egen selvudvikling sammen med dig? Ja. Hvorfor tror du, at du ikke kunne det? Fordi det ville jo, det jeg ikke så, var jo, at det ville jo implicere et åbent forhold. Ja. Og det var der ikke nogen. Fordi det handlede også om at være sammen med andre. Det handlede i hvert fald om ikke at vide fra start, at man ikke kunne gøre det. Nej. Det er ikke engang sikkert, at jeg ville gøre det. Nej. Men den begrænsning, det var, følte jeg på det tidspunkt, den kunne jeg ikke leve med. Nej. Og netop det der med at forsvinde. Hvis jeg nu bare ville tage på roadtrip til Paris i morgen, kunne jeg så gøre det? Ja. Det var sådan i virkeligheden super banalt og ungdommeligt også, for den, altså det behov, det kan jeg da sagtens stadigvæk have, men det er ikke vigtigt i forhold til, hvad jeg har. Nej. Så det er jo også noget med, hvor man er i sin udvikling. Og så havde jeg jo bare haft virkelig mange år, hvor jeg havde været så slave af de der bekymringer og utryghed. Mm. Nu får jeg det til at lyde, som om jeg ikke er et bekymret menneske. Det er jeg virkelig, ikke? Stadigvæk. Men det havde jo bare... Altså man taler jo om angst, når det er invaliderende, når det forhindrer dig i at gøre de ting, som man i virkeligheden gerne vil. Ja. Og det havde det gjort i virkelig mange år. Det havde forhindret mig i at leve det liv, jeg gerne ville. Ja. Og derfor, da jeg begyndte at blive tryg og rå, så havde jeg noget at indhente. Ja. Den frihed, det var at kunne være tryg til at tage de beslutninger, man gerne ville, det havde jeg ikke prøvet i mange år. Nej. Så det var jeg nødt til at få udlevet. Ja. Han gav dig styrken til. Han gav mig muligheden for at gøre det. Ja. Og det blev jo så vores forholds død. Cirka 30% af danskerne er singler. Og ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, ville cirka 70% af dem ønske, at de havde en kæreste. Der er generelt flere single kvinder end mænd i Danmark. Og blandt homoseksuelle og biseksuelle mænd og kvinder er der flere, der er singler end blandt de heteroseksuelle. Vil du ikke fortælle lidt om det her litteratur, som du læser, som får en afgørende betydning for, at du ligesom kan mærke, okay, det er det, jeg skal, det er det rigtige, vi skal ikke være sammen. Jo, der er to bøger, faktisk, der kommer ind i mit liv på det her tidspunkt. Den ene er en lille bitte bog af ham, eller det er jo ikke af ham, men det er en samling af breve fra ham, der hedder Eik Skalø, som er forsanger i Steppeulvene i slutningen af 60'erne, som jo døde i Nepal, måske af selvmord, måske fordi han simpelthen døde af udmattelse og stofmisbrug osv. osv. Han skriver breve hjem fra Paris til sin kæreste Iben Nagel Rasmussen, som er datter af Halfdan Rasmussen. Ja. Og de breve er så euforisk forelskede, at jeg kunne mærke, at jeg gik glip af noget, da jeg læste dem. Og jeg har klippet dem alle sammen ud. Der står et kære Iben, så jeg følte, det var til mig. Nå, var det fint. Og indrammede dem og sådan noget, ikke? Skrevet med sådan noget skråskrift og fotokopier. Har du dem hængende i dag? Ja, det har jeg faktisk. Ja, en af dem har jeg hængende sådan omme bag ved skoen ude i gangen. Jeg tror ikke, min kæreste ved, hvad det egentlig er. Det er nok meget godt. Det ved han så nu, hvis han hører det. Det blev ligesom sådan... Jeg kunne meget fysisk mærke, da jeg læste de der breve, som jeg så følte var adresseret til mig, hvilket jeg jo godt vidste, de ikke var. Men det blev alligevel en instinktiv følelse, at der var noget, jeg manglede at opleve. Den der sådan fuldstændig frigjorte, visionære, euforiske henvendelsesform. Ja. Den var jeg nødt til at opsøge. Og så er der en anden bog, som er skrevet af den amerikanske forfatter Erica Jong, som hedder Fear of Flying, eller Luft under vingerne, som er sådan et feministisk storværk, som grundlæggende handler om en kvindes dilemma mellem at vælge mellem to mænd. Og de her to mænd er meget sådan... Altså i virkeligheden super utiltalende, men meget sådan fordomsfuldt skåret op i drifternes kæreste. Altså den fyr, man vælger af sin, med sin intuition og sin drifter og sin behov for stor forelskelse, og så den fornuftige, som jo nok også er en figur, som bliver mindre og mindre relevant i og med, at kvinder mere og mere kan ligesom tjene deres egen penge osv. Mm. Det var jo alligevel lidt en nyere ting, dengang den bog blev skrevet i 72 måske. Eller sådan noget, ikke? Men jeg synes stadig, der er meget, der hedder fornuft, som ikke nødvendigvis har noget med økonomi at gøre. Ja. Altså, hvem vil være en god far? Ja. Hvem vil, du ved, hjælpe til at tage opvasken? Ja. Hvem er moderne i den forstand, at han og sørge for, at jeg kan gøre de ting. Der er jo mange ting, som er fornuftige, som måske ikke kun har noget at gøre med, jeg har lyst til at være sammen med dig hele tiden. Helt klart. Og det er jo også en langtidsinvestering i sig selv, faktisk, at vælge en person, der vil støtte op om den, man er. Jeg kan faktisk huske, altså, uden at sætte kilde på, det dur ikke, men der er en af mine mors veninder, der har altid sagt det, men man skal have to mænd. En til hovedet og en til halen. Det er så sindssygt sagt. Ej, hvor er det sjovt. Halen? Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Men der er sådan et eller andet fuldstændig basalt, altså sådan, i hvert fald i perioder, hvor man godt sådan virkelig forstår, hvad der menes. Ikke? Jo. Og det er jo også den her bog, der sådan, altså hvis man knækker det fuldstændig ned, så er det vel egentlig det, den har prøvet at adressere. Og sådan er der set, altså, jeg vil også sikkert sige, også for mænd. Jeg skulle lige til at sige, altså amerikanske rapper, nu min mand er jo virkelig hiphop ekspert, og han har da i hvert fald sagt, at alle de her store rapstjerner har en main bitch og en side bitch. Ja, altså, det er meget vildt, ikke? Så er det deres kone, som er den, altså det er jo lyderen og Madonnaen, eller hvad det hedder. Ikke? Altså. Lyder Madonna-komplekset der. Ja. Ikke? Og sådan er det bare også for kvinder. I hvert fald, hvis man kigger sådan kulturhistorisk på det. Mm. Og den helt store bingo er jo så, hvis man finder en, der sådan mere eller mindre går både til hovedet og halen. Ikke? Der er simpelthen et eller andet fuldstændig galt ved ligesom at kalde det halen på en eller anden måde. Det er sådan dyreagtigt. Men det handlede den bog om. Ja. Og sådan, hvad man ligesom skal vælge, også der i slut 20'erne, hvor man så står med hele den der fremtid foran sig. Ikke? Ja. Og den ene er jo super tiltalende, men mega uduelig, og den anden er måske ikke sådan super spændende, men en investering. Ikke? Altså, og det var også helt vildt fordomsfuldt at sådan dele folk op i de typer, men det gjorde et stort indtryk på mig, på en eller anden måde. Min ekskæreste var da helt klart ham til halen for en anden, men for mig var det ligesom ham til hovedet. Ikke? Ja, det er det. Og alle rummer jo noget af alt. Ikke? Det handler om, hvem man passer sammen med. Men det er jo meget fint altså, at prøve sådan nogle gange at skære det lidt ud i pap for sig selv, når man sidder og er så grundforvirret. Det er det. Fordi så er der nogle ting, der går op for en, når det bliver lidt mere sort-hvidt. Ja. Ikke? Jo, og så det her med luft under vingerne, eller sådan hele frigørelsesprojektet, som jeg får introduceret der. Det var nok faktisk også det, der satte speed på forståelsen af, at jeg var nødt til at bryde ud. Det var jo hele den stemning omkring at forstå noget af det feministiske projekt, som sætter trumf på mit behov for at være fri. Så det er ikke engang kun et spørgsmål om at vælge en kæreste fra, eller det stabile fra, altså, eller ham og mig fra. Det bliver ligesom et større ideologisk projekt. Så feminismen kommer ind i dit liv? Ja, liv der. Ja. Ja. Så det her feministiske frigørelsesprojekt, sådan følges fuldstændig ad med, at jeg bryder ud af herre- og fru-konstellationen, som jeg meget tidligt var ligesom kommet ind i der som 3-24-årig. Mm. Og det er også ærgerligt, fordi kunne man måske med andre midler have tilført den gamle konstellation, det projekt og sådan noget. Det kan man jo altid efterrationalisere omkring. Men hovedpointen er bare, at det skete ikke. Det kunne jeg ikke. Så det var en kæmpe eufori af at forstå hele frigørelsesprojektet på et større plan, følte jeg. Ja. Og så på at gøre mig fri af det, som samfundet forventede, at jeg skulle være lykkelig i. Ikke? Jo. Ja. Det er sådan en gennembrudsfølelse. Fuldstændig, ja. Det var meget, jeg voksede virkelig meget i den periode. Jeg kan huske den situation, hvor det går op for mig, at jeg er nødt til at tage konsekvensen af de her følelser, jeg har. Og der var vi på en ferie til Tyrkiet, hvor at han er ude at bade, og jeg sidder inde i sådan en liggestol, og han ser bare så nuttig ud. Altså det der med en voksen mand, der sådan bader rigtigt. Det er virkelig nuttet. Og sådan bruger bølgerne. Sådan. Så nuttet, ikke? Og den der store kærlighed, jeg har til ham, og hans umiddelbare måde at være i livet på, og barnlige naivitet og glæde og sådan noget, som jeg bare slet ikke kan komme i møde. Og så bare der opdage, at vores veje er nødt til at skilles. At det vidunderlige menneske, der leger barnligt glad med bølgerne derude, er jeg nødt til at skuffe. når vi kommer hjem. Der sad jeg virkelig og græd inde i den der liggestol under sådan en dum solhat, ikke? Mm. Det bare var sådan, ups, altså ja, der er jo ikke nogen vej tilbage. Jeg tror måske nok folk, der har prøvet at være i tvivl, har prøvet det der med, at tvivlen er noget, der nager, indtil den lige pludselig sådan får overvægt og lander. Ja. Og så er der ikke nogen vej tilbage. Nej. Så kan man kun komme tilbage, hvis man først har været helt ude. Ja. Det blev jeg dybt ulykkelig over at vide, at den der afstand, der var mellem os på stranden, jamen, jeg ikke var med ude i de der bølger, og sad inde på stranden og grublede og havde det dårligt og sådan noget, ikke? At den afstand, den ville kun blive større nu. Ja. Det synes jeg var så svært. Hvordan var det så, da han kom ind fra bølgerne? Jeg var rigtig ked af at vide noget, som han ikke vidste. Og som jeg var nødt til at tage stilling til på et ret alvorligt niveau. Det var sådan mange år, når man bor sammen også og sådan noget, ikke? Jo. Og har talt om, hvordan lejligheden kunne renoveres anderledes og sådan noget. Det er jo bare ikke en del af aftalen, Nej. At man trækker sig der. Nej. Og jeg kan også huske, altså netop i de der år, slut 20'erne, hvor at, jeg blev også single i slutningen af 20'erne, og der havde jeg det virkelig meget. Altså jeg tænkte så meget i sådan alder. Ja. Jeg tænkte så meget over alder, fordi jeg havde en eller anden, jeg havde både sådan en alder, der hed 27 år, så gammel var min mor, da hun fik mig. Nu er jeg ved at være 28. Mm. Hvis jeg bliver single nu... Mm, så kan du ikke nå for børn. Nej, det er jo alt for sent. Den tanke havde jeg, da vi gik fra hinanden. Ja. Nå, men nu valgte jeg at gå, hvilket er det samme som, at jeg når ikke at få børn. Det har jeg virkelig stillet meget over. Hvorfor tænkte man... Altså, der har været... Og det synes jeg faktisk, der er nogen, der nærmest skulle holde sig ansvarlig for. Der har været en kollektiv fortælling om, at vi skulle skynde os så meget med de børn. Mm. Og jeg er helt med på, at der er mange, der oplever fertilitetsproblemer. Og jo tidligere man går i gang, jo større chancen for, at man ikke skal igennem de samme udfordringer. Mm. Fuldstændig. Men det der med sådan at punke kvinder til i en alder af 19 år og begynder at tage stilling til, hvem de vil have børn med, det er faktisk virkelig et stort ansvar at trække ned over hovedet. Det er altså ikke okay. Mm-mm. Det synes jeg, det er så fint at oplyse om, at mange har de her udfordringer. Og hvis man ved, hvem man skal være sammen med og er glad og lykkelig, så er det en gave at give sig selv og turde tage chancen og vide, at man er hjulpet og at det skal nok gå. Men det er altså ikke det samme som at sige, få dem tidligt. Mm-mm. Fordi jeg var så indstillet på der, at min afsked med ham var også en afsked med familieprojektet. Ja. Jeg var rædselsslagen. Ja. Og alligevel så blev du nødt til at gå. Ja, der var jo ikke nogen vej udenom, men det brud kunne have været meget nemmere, hvis jeg vidste, at måske kunne godt nå at få børn alligevel. Ikke? Ja. Så havde jeg ikke skammet mig sådan over at træffe det valg, og jeg kan så tydeligt huske, det var op imod jul, og jeg så ligesom ind af vinduet, det er jo det værste, når man er alene, det er at kigge ind af andres vinduer. Ja. Altså det er forfærdeligt. Og så se de pine der varme. Præcis, det er jo den om igen, ikke? Mm. Så se ligesom ind af vinduerne med folk, der ser julefilm med deres børn, og alt det der med at have nogen at pynte op for derhjemme, og alle de der ting. Og jeg sådan prøvede at købe en adventskrans til mig selv nede i Netto. Det bliver bare ikke sådan helt det samme, vel? Det sådan, når man havde forventet, man skulle have den sammen med nogen. Og det var virkelig smertefuldt, og så blev min barndomsveninde gravid, og det var min første veninde, der blev gravid. Og det der med at kunne huske hendes barnemave. Jeg kan huske, hvordan den så ud, da vi var små. Ja. Sådan helt flad og svejrykket kropsmåde at være på. Ikke? Ja. Og så sådan vide, at nu kommer der et barn ud. Altså, hun har valgt at bruge sin mave til noget, til et barn, som kommer til at tage hende væk fra mig. Ja. Oveni, at jeg selv har valgt projektet fra, havde han sagt. Ikke? Det troede jeg jo, jeg havde. Ja. Jeg var bare sådan, da hun sagde det, jeg kan huske, vi stod ude sådan en mørk decemberdag. Det der med at skulle stå og sige tillykke, og sådan, jeg var så ked af det. Du får det her, og jeg får det ikke. Nej. Det var jeg bare sikker på, det fik jeg ikke. Jeg tror, der er så mange af de her relationer, altså mellem veninder, hvor den ene bliver gravid, og hvor det bare er så kompliceret at være glad. Altså enten fordi man selv ville ønske, at det var sket for en, eller fordi man bare sådan, der er vi sgu da ikke endnu. Ja, det var jo ikke det, vi skulle nu. Hvorfor skal du det? Nu kommer vi ud og synk. Ja, nu kan vi jo ikke følges ad længere. Ja. Og sådan. Men du går fra ham lige op til jul. Ja. Og siger du bare alt det her, hvordan du har det? Ja, det var forfærdeligt. Altså fuldstændig forfærdeligt. Ja. Det var virkelig sådan, det var virkelig faktisk virkelig hårdt. Og de der billeder, der blev ved med at være inde i mit hoved af, hvordan han ligesom så ud, da jeg sagde det og sådan noget. Ikke? Det tager så lang tid at sådan, acceptere, at man kan være sådan nederen. Den man tugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis man er barn eller teenager, men det er faktisk en ret dårlig taktik. For forskning har ifølge videnskab.dk vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare og giver modsatte signaler end det, vi egentlig føler, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre. Hvor den mere simple jeg kan lide dig, du kan lide mig-metode vil give et sundere og mere ærligt parforhold, også på sigt. Hvordan foregik så din hjertesorgsproces herfra? Så var der først jul, du skulle igennem. Ja, altså for mig, det tænkte jeg faktisk over, inden jeg skulle herind. Hvad har ligesom været håndtering? Altså for mig har det altid været en håndtering at være fysisk aktiv. Ja. Og jeg har virkelig... Altså sådan træne? Ja, som det eneste har jeg ligesom... Det er faktisk det eneste, som jeg sådan har haft succes med at hente hjælp hos, selvom jeg prøvede alverdensterapi. Også okay. Kropsterapi, vil jeg sige, men... Ikke psykolog, og jeg er heller ikke sådan, jo, venner til dels, men jeg er også sådan enspænder på mange måder. Det der med bare sådan at tage ned af hjernen igennem til spænding, ja. det er det, der hjælper mig. Hvordan hjælper det? Hvad for en følelse skaber det? Jeg er jo en overtænker af rang, ikke? Og det er jo det modsatte af det. Det er simpelthen at komme ned i kroppen på meget, meget kort tid, meget, meget effektivt. Mm. Du kan ikke tænke, når du er fuldstændig ballret fysisk. Nej. Det er umuligt at tænke på andet end bare at overleve, hvis man hjerner fuldstændig ud. Ikke? Jo. Så det er håndteringen, det er pausen, og så kan jeg tænke klarere, når jeg har været ude af mit hoved i de der 3 kvarter. Ja. Det var faktisk, hvilket jo så også hænger sammen med, at jeg i overgangsperioder tit bliver meget altså sådan senet, eller altså sådan tynd at se på nogle gange. Ikke? Det er jo fordi, jeg håndterer det simpelthen på den måde. Ja. Og det gør jeg også der et halvt år, hvor det bare, jeg kan huske den der følelse af, at jeg stopper om morgenen og være... Altså man godt kan mærke, at der er ikke mere at give af rent fysisk, og så alligevel tage ned og træne, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, og græde af træthed simpelthen, fysisk udmattelse. Ja. Men hvis ikke jeg gjorde det, så forsvandt jeg ind i alle de der selvbebrejdelser og tvivl, om jeg har gjort det rigtige og alt det der. Ikke? Var der på noget tidspunkt, hvor du tænkte, ej, jeg ringer til ham, jeg tager ham tilbage? Vi skal bare... Jamen det ville han slet ikke. Altså, han var så svigtet. Han var så vred. Ja. Og så ked af det. Jeg kunne meget tydeligt mærke fra alle sider af altså sådan alt, hvad der hidrørte. Ja. Der var bare fuldstændig lukket. Det var for sent. Ja, jeg fuldstændig vrede. Og det, jeg havde bare svigtet på sådan helt ekstrem plan. Hvad gjorde det ved din angst? Fordi jeg tænker, det er jo det værste. Det følelsen af noget for sent. Ja. Det er min skyld, og noget for sent. Jeg kan ikke få det tilbage, så vil man have det agtigt. Eller ja. Så... fortryder man eller bliver bange. Det var mere sådan, så er der noget her, jeg ikke skal tænke mere over, for der er ikke nogen vej tilbage. Så det gav dig faktisk en ro i, at det var ikke dit valg? Ja. Derefter var det jo ikke mit valg. Der havde jeg ligesom gjort noget, og så var det konsekvensen. Ja. Men er det ikke også det, der gør, at man bliver en bedre kæreste senere? Mm. At man har prøvet, hvad det vil sige, ligesom at tage konsekvensen af, at man er nar, ikke? Og det er også lidt mærkeligt, det der med at sige, at man var nar, for det er jo egentlig fuldstændig fair at sige, at det er ikke det rigtige for mig. Ja, ja. Det er jo helt, men i hans perspektiv, der er det jo et svigt, ikke? Jo, fordi han sikkert også har følt sådan, kunne du ikke have sagt det lidt tidligere, før vi begyndte at renovere lejlighed? Ja, og bare fordi uanset hvad, så er det jo et svigt at sige ikke alligevel. Det vil det jo være. Det er et svigt af hans følelser, ikke? Mm. Så hvis man går meget ind i hans perspektiv, så er det et svigt. Det har man jo ikke lyst til at gøre sådan mange gange i sit liv. Nej. Så man bliver jo også en bedre kæreste af mange gange og har svigtet, fordi det har man ikke lyst til at gøre igen. Ja. Det synes jeg virkelig ikke, jeg har. Hvornår kommer du sådan rigtig videre? Det tror jeg var i foråret. Når jeg ligesom har slugt kamelen med, så får jeg nok aldrig børn, men så kan det også bare være fedt at have mange venner. Og så møder jeg jo mit barns far. Og fra dag så kiggede mig jo ligesom ikke tilbage. Og så livet et andet, fordi så fik jeg jo et barn helt vildt hurtigt, fordi jeg var så stresset over at få det der barn. Og, ja. Jeg får var det det, der gjorde det, at I fik barn så hurtigt? Det tror jeg helt klart, at jeg jo ligesom troede, at jeg ikke nåede at få børn. Og så skulle jeg eddermame nå det, inden at man gik fra hinanden. Ikke? Jo. Så det tror jeg helt klart, det var. Og så bare, at jeg tænkte, at vi ville være en genial genetisk kombination. Så det var sådan, ligesom, at man, hvad er der så fedt med? Jeg synes bare, ligesom, jeg kunne se, at der noget... Altså, jeg følte virkelig, vores gener, de talte sammen. Mm. Så det var sådan, det er smart. Altså, det er genetisk smart, det her. Ej, kom lige med et eksempel på, hvorfor det er genetisk smart. Det er bare, jeg kunne mærke, ligesom, at det var helt intuitivt, at hvis hans gener mødte mine, så ville det ville... hvad det rigtige at gøre. Og var det sådan både sådan, altså i sådan fysisk overlegenhed, eller intelligensmæssigt, eller humor, eller... Farverne meget, tror jeg. Jeg er meget sådan noget med farver og med kropsduft og sådan noget. Og det føltes intuitivt klogt. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Men det er sjovt, du siger det med duft, fordi jeg har læst i forbindelse med at lave den her podcast, at vi, når vi finder de partnere, som vi er genetisk mest, altså det bedste match med, så er det noget, vi kan dufte os frem til. Det er sådan noget med feromoner. Eller præcis, sådan at vi kan dufte det, og at p-piller forstopper vores mulighed for at dufte. Ja, det gør det. Det forstyrrer den hormonelle balance, så man ikke har lige så stærkt en... Præcis, så hvis du er på p-piller, når du skal ud og finde din nye kæreste, så har du ikke sådan det bedste navigationssystem, Ikke var. Og plus, at p-piller jo undertrykker ens naturlige cyklus, og man er aldrig så genetisk reproduktiv klog, som når man har ægløsning. Det er vildt nok. Ja, det er ret vildt. Så der var noget sandt i det jo. Ja. Det må der have været. Ja. Det var et virkelig skønt barn, vi har. Altså, helt fantastisk. Og er det så også ligesom en kontrast i forhold til den der, nu snakkede vi om sådan drive versus fornuft? Helt klart. Det var jo på de helt høje navler altid, også med det store politiske diskussioner og kæmpe visioner, og alt skal brydes ned og bygges op igen, og bare sådan fuldstændig derudaf, og det kombineredes jo også med, at jeg havde en pause fra min stærke angst i den periode, ikke? Så det føltes bare som sådan en ny begyndelse på alle måder. Ja. Både med ham, men også, tror jeg jo selvfølgelig, livet i det hele taget, som også eksploderede i et fremragende forår, og sådan, det var ligesom mange forskellige ting, der mødtes på samme tid, som bare gjorde, at jeg tænkte 110 km i timen derudaf. Og jeg kan nemlig huske, da vi så blev kærester, så ringede min veninde og sagde, at nu havde hun født det her barn, som jo ligesom var kommet ind i maven, da jeg havde kærestesorger. Og jeg var bare sådan, yes mand, og lige om lidt, så er det mig, og bum, og sådan, så den der graviditet, jeg så havde brugt hendes, igen. Ja, hendes graviditet, jeg havde ligesom brugt på at komme igennem min egen erkendelse, og så da hun føder sit barn, der er jeg klar på, at vi følges videre, ikke? Jo. Og så går der jo ret kort tid, før jeg så selv bliver gravid, ikke? Ja. Hvor lang tid når I at være sammen, før I går fra hinanden? Det kan jeg jo så regne ud, hvis... Hvor gammel er dit barn, da det sker? Mit barn er næsten 2 år. Da I går fra hinanden? Yes. Ja. Og så man siger jo, man må ikke gå fra hinanden, før efter barnet er blevet 2. Men det er et ret godt tidspunkt at gå fra hinanden. Hvorfor? Jo, men fordi at barnet jo ikke har nogen selvstændig erindring om en far og en mor, der bor sammen. Nej, det er rigtigt. Men man kan ikke vide, om det bliver meget federe lige om lidt. Nej, men det kommer an på, hvad problemerne er, tror jeg. Det er klart. Ikke? Fordi hvis det handler om, at man går og småskændes hele tiden, så tror jeg, der kan være noget rigtigt i. Man lige skal prøve at se, om man kan, om det er anderledes, når man er mindre træt. Og, men hvis problemerne er nogle større, sådan, grundlæggende personlighedsmæssige dysfunktionaliteter, så... Som ikke har noget med barnet at gøre. Så har det jo ikke rigtig noget med barnet at gøre. Nej, klart. Altså, vi har været virkelig dårlige kærester, men helt vildt gode til at dele det barn. Så der er jo ikke... Der er simpelthen ikke andre måder, det kunne være på. Nej. Og jeg er så glad for, at jeg tog chancen i gåsøjne, ikke? Fordi... At gå. I virkeligheden, både at gå fra den ene kæreste og finde sammen med den anden og få det her barn, fordi jeg har fået et barn, som er så skønt, ikke? Jo. Og det havde jeg jo ikke fået, hvis jeg havde tøvet. Nej. Så havde jeg ikke fået ham. Nej. Så det er jo sådan biologiens logik, der taler der, ikke? Jo. Der er tit lyttere, der skriver ind til mig, om jeg ikke kan få gæster på besøg, som har børn i klemme efter et brud. Det er interessant. Også, ja. Så jeg vil også bare lige høre dig, sådan, hvad dit om du har et råd eller noget erfaring til dem, der sidder og måske har hjertesorg over nogen, som de har børn med. Ja, jeg har et råd. Ja. Og det var et råd, som der var en form for parterapeut, der sagde til mig, jeg kan huske, at hun sagde, det var bare sådan, fuck dig. Hvor er det latterligt sagt. Hvor er det bare sådan iskoldt og uempatisk sagt. Men det er bare sådan fuldstændig rigtigt. Altså, den man har barn med, skal man... Idealet er, at man kan finde en relation, som svarer til den relation, man har til en kollega på sit arbejde. Okay. Og det var bare sådan, det er bare så latterligt sagt. Men det er så rigtigt sagt, det der med, at man skal fungere i noget, som er ens arbejde. Ja. Og det gør man så umage for på den og den måde, som man godt ved, der skal til. Og det er det. Ja. Men når man står og har håret i postkassen og hjertet i den andens hånd, så er det jo forfærdeligt rod. Fordi man har ikke lyst til at se den her store kærlighed. Som ja, eller også har man lyst til at finde sammen igen. Ja, eller det, sådan. Ja. Altså, det alt ja. Er jo bare... Så tror jeg på en eller anden måde, altså, det er jo barsk, men der er også en eller anden... der er noget, der gør det nemmere, når man har børn, ikke? Fordi at der er et eneste vi og vel, som er vigtigst, og det er jo barnets. Mm. Så alle os, der har været børn af de der 90'er skilsmisser, vi er måske også sådan mere motiveret for at se bort fra egne følelser, og så kæmpe for barnets følelse af harmoni, ikke? Mm. Men jeg synes måske også, man skal passe på med at sælge det som en gigantisk katastrofe, for de skal nok overleve de der børn der. Ja. Men samarbejdet er virkelig vigtigt. Ja. Ifølge Samvirke er der flere studier, der viser, at forelskelse biologisk kan sammenlignes med at have OCD, altså tvangstanker, hvor du bliver nødt til at udføre ufrivillige handlinger. Den konstante besættelse af den person, du er forelsket i, sænker niveauet i hjernen af signalstoffet serotonin, der blandt andet holder dine lyster og behov mere i balance og under kontrol. Så det er altså ikke kun en dårlig ting, når forelskelsen lige falmer lidt. Iben, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Det handler jo om at genvinde. Hvis man er blevet slået op med, eller ligesom har misset den mulighed, der var for en kæresterelation med en, man gerne ville have været sammen med. Det handler jo om at genvinde kærligheden til sig selv. Den kærlighed, som man fik fra den anden, eller man gerne ville have haft fra den anden, den skal man jo genvinde uden den anden. Ja. Og det kan man jo gøre ved at gøre ting, som højner ens selvrespekt. Ja. Og det er altså ikke at lade sig blive brændt af, eller drikke sig for fuld og være pinlig. Det er at gøre ting, som gør, at man vinder respekt for sig selv. Om det netop er at tage ned i træningscentret og køre på en spinningcykel, eller om det er at arbejde frivilligt, eller om det er at søge ind på den uddannelse, man har drømt om, eller om det er at score, det kan det da også være. Mm. Helt bevidst, altså så længe at den anden part ikke... at man ikke bare går ud og sover for at mærke en anerkendelse, ja. Men gør aktiviteter, som gør, at man giver sig selv den respekt og anerkendelse og det kærlige blik, som var i den relation med den, man savner. Ja, det synes jeg er et mega godt råd. Det er da godt. Det er dejligt at have fokus på sig selv, ikke? Fordi man har så meget fokus på den her anden person, som ikke er i ens liv. Ja. Og hvem er det nu, der har... Ej, jo, jeg ved godt, hvem det er, der har sagt det, men jeg tror ikke, jeg må sige, hvem det er, der har sagt det. Men det var en kvinde, som blev forladt offentligt. Ja. Et offentligt profil, som blev forladt af en offentlig profil. Ja. På en virkelig nedværdigende måde. Ja. Og hun sagde sådan her... Jeg sidder og har så mange billeder i mit hoved. Det kan nemlig være, virkelig mange. Hun sagde, walk with grace. Ja. Og det synes jeg faktisk er et super godt råd. Ja. Fordi det kan godt være, at man selv føler, at man er en hullet si, der bare render rundt på en, altså humper rundt efter at være blevet såret, og man er ikke noget værd, og man det ene og det andet. Men behandle sig selv med den selvrespekt, selvom man ikke har den selvrespekt. Gå med stolthed, selvom man ikke føler sig stolt, så skal virkeligheden nok indhente det statement. Men er der nogensinde, der har haft en kæreste, som var rigtig for dem, som egentlig ikke ville dem? Det tror jeg bare ikke. Nej. Og det er jo også det, man på en eller anden måde bliver nødt til at holde fast i, at hvis han er den rigtige, eller hun, eller hende, eller alt derimellem er den rigtige, så vil de også en. Mm. Og det kan være svært at tro på, når man står i situationen. Præcis. Men det er altså sådan, det er. Mm. Er du klar på at prøve at hjælpe et par lyttere? Meget gerne. Som sidder med hjertesorg lige nu? Meget gerne. Hej Maria. Jeg er 20 år gammel og har for 2 uger siden slået op med min kæreste gennem næsten 2 år. Jeg gik og var i tvivl længe, men endte med at tage beslutningen, fordi jeg kunne se, at det ikke var fair over for nogen af os at fortsætte. Jeg er også sikker på, at det var det rigtige. Min eks var meget ked af det de første 3-4 dage og skrev til mig, at han ikke kunne mere og hvor knust han var. Jeg blev meget bekymret og endte med at kontakte hans mor, så hun kunne hjælpe ham. Et par dage efter kunne jeg se, at han var i byen, og han har været det både fredag og lørdag de sidste weekender. Jeg ved også, at han allerede har været sammen med flere piger og kan mærke, at det gør mig helt vildt ked af det. Han er den eneste, jeg har været sammen med, og derfor gør det bare meget ondt. Nu virker han pludselig helt ovenpå, og det synes jeg er meget mærkeligt, og jeg har en følelse af bare at være helt ligegyldig. Jeg har egentlig haft det meget godt, men nu gør det bare rigtig ondt at kunne se, at han tager i byen og er sammen med alle mulige andre piger. Hvordan kommer jeg videre, så det ikke gør så ondt, for jeg ved jo, at det er det rigtige valg, jeg har taget. Det er egentlig meget interessant, fordi at det starter med, at lytteren ved, at hun ikke skulle være sammen med ham, og så bliver hun ked af det. Når han er sammen med andre. Ja, det er sådan lidt, der er mange ting i det der spørgsmål, synes jeg, fordi jeg synes også, det er en helt vild ting, det der, som han så gør, som er ligesom at gøre hende ansvarlig for, om han kan overskue at være her og sådan noget. Det er sådan ret problematisk at gøre over for andre mennesker. Men jeg kunne godt være fristet til at være en lille bitte smule hård. Mm. Og sige, at når man har valgt at give slip, så bliver man nødt til at give slip. Mm. Men hvordan gør man det? Men, for jeg tror heller ikke, hun er i tvivl om, at hun bliver nødt til at give slip. Hun ved, det er det rigtige valg. Men hvordan kan hun nå frem til altså ikke at blive så ked af det, over at han er sammen med alle mulige andre, og måske er mega hurtigt videre? Det er så et spørgsmål, om han er det, eller om det er en coping-strategi. Ikke? Men kan man ikke også nogle gange godt tale med sine følelser? Altså, der er også lidt en diskurs om, at følelser, det er sådan noget, der bare er, som de er, og det skal de altid have lov til og sådan noget. Det er jeg også rigtig stor tilhænger af. Men jeg synes selv, at jeg lykkes med at sige, det kan du bare ikke føle, altså, på nogle punkter. Det kan godt være, at du har den følelse, men den er faktisk ikke, den er faktisk ikke retfærdig. Og lukke den ned, egentlig. Altså, man taler om, hvis man har læst Nuets Kraft, eller nogle af de her sådan bøger omkring tanker og følelser, så er filosofien i det jo, at det er tankerne, der skaber følelserne. Mm. Så hvis du tænker på noget, så er det det, du føler. Mm. Og sådan et eksempel kunne være, at du går ned til din bil, og du ser, at du har fået en parkeringsbøde, og imens du står og tænker på den her parkeringsbøde, så er du i mega dårlig humør. Mm. Og så står du og holder den, og så kommer du i tanke om, at du skal også nå at købe ind til aftensmad, til at I har fået nogle gæster, et eller andet hyggeligt. Og så begynder du at tænke over, hvad vi skal spise, og hvad skal jeg købe ind, og så kan jeg måske også købe den kage med på vejen. Og imens du står og tænker over det, så bliver du har du en god fornemmelse i din krop. Lige en god følelse. Man ikke har råd til at købe ind, fordi man skal betale en parkering. Lige indtil man kigger ned og får øje på parkeringsbøden, og husker igen, jeg har lige fået en parkeringsbøde. Det. Og det er jo bare eksemplet på, at så længe du giver noget opmærksomhed, så føler du også det, som du giver opmærksomhed. Det er det. Og det er jo meget lettere sagt end gjort at sige, tænk på noget andet. Men det er jo et eller andet sted svaret, ikke? Jo, og det er noget med at distrahere sig selv. Og når man har gjort det længe nok, så er det forsvundet. Mm. Men det er jo et arbejde. Ja. Og nemlig tage ned i træningscenteret, eller hvad det nu er, der kan distrahere. Og flytte fokus. Ja. Flytte fokus. Og så tænker man, at jamen, hvad så lige så snart jeg ikke flytter fokus med? Ja, så er man i dårlig humør igen, helt klart. Men det er man jo bare nødt til at gøre, indtil det faktisk er gået væk. Ja, fake it till you make it. Nu må han jo gå ud og forvalte sit liv fuldstændig, som han har lyst til. Mm. Det ligger implicit i det at gå fra nogen. Ja. Og det er jo benhårdt. Det er bare benhårdt, altså. Men jeg vil også sige, det der med at ud fra sociale medier, og ud fra hvem er sammen med, vurdere, hvordan nogen har det, er helt umuligt. Ja, det kan man ikke. Det er altså, en skinvirkelighed, det der. Det han kan lige så godt være mega ulykkelig, og hver gang han har været sammen med en pige, skynde sig i bad og have det helt vildt dårligt, og bare overhovedet ikke føle, at det er rigtigt på nogen måde. Hvilket vi selvfølgelig ikke håber, selvom at vi også lidt synes, det er sundt for lytteren. Præcis, men det er bare for at sige, du aner ikke, hvordan nogle mennesker har det. Nej, det skal man altid passe på med at tro, man ved. Og derfor er det også lidt ligegyldigt, hvordan han har det. Mm. Altså fordi det eneste, hun skal huske på, er, hvad er det, jeg skal? Mm. Hvor er det, jeg skal hen? Hvad var det, jeg gerne ville? Ja. Hvorfor var det, jeg... tilbage på egen banehalde? Ja, præcis. Ja. Altså lige sådan prøve at huske sig selv på, hver gang, at du bliver opmærksom på, hvad han går og laver eller ikke laver, og hvor meget han er videre eller glad eller ked af det. Mm. At det er ikke dit ansvar nu. Mm. Det er ikke, han er en ligegyldig person i dit liv. Mm. Og tilbage han til... Han har i hvert fald haft betydning i en anden periode, end den, der er nu, ikke? Jo, præcis. Ja. Tilbage til, hvad var det, du gerne ville? Hvor skal du hen? Ja. Hvad kunne være fedt at lave? Ja. Præcis som du sagde før i dit bedste råd, det her med at finde noget, som giver dig selvrespekt igen. Ikke? Altså ting, som du kan være stolt af. Ting, som er sjove. Ja. Ting, som du er god til. Ting, som du kan blive god til. Ja. Fokus på dit liv og dig. Ved du, hvad jeg faktisk læste i sådan et... Nej. Ved du, jeg tror, det var sådan et bloddonorernes medlemsblad. Ja, fedt. Det var sådan, fedt, det, du læser. Det bliver hivet ind her, i denne her podcast. Når man gør noget, det brugte de selvfølgelig til at sige, at blive bloddonor, ikke? Mm. Når man gør noget, som er godt for andre, så får man det bedre selv. Det er jo altså også bare altid et godt råd. Gør noget, som betyder noget for nogle andre. Det er en fuldstændig legitim genvej til selvrespekt. Ja. Om det er at blive frivillig lektiehjælper, klimaaktivist, bloddonor, whatever det er, så giver... Besøg sin gamle farmor hele tiden. Det giver selvrespekt. Det giver en god følelse. Det giver en distraktion fra det, man står midt i. Og ja, på den gode side, så hjælper det så også resten af verden, ikke? Så man kan bruge sin sorg eller sin mindre værd konstruktivt. Mm. Og det er simpelthen altså sådan fuldstændig videnskabeligt bevist. Iben Maria Søjden, tusind tak, fordi du ville være med i dag i 112 for knuste hjerter. Tak, fordi jeg måtte. Jeg havde håbet på endnu flere spørgsmål fra lytterne, men så må jeg komme tilbage en anden dag. Ja, så kan det være, at du har lidt flere brød, vi kan snakke om. Ja, det har jeg altså ikke. Ja. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.